Ràdio Sant Boi. Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar as penas que llevo dentro, as penas que llevo dentro, para si no me mataré. A virxe do Porto Velho ten a cara para o mar. A virxe do Porto Velho ten a cara para o mar. Para ver os mariñeiros, para ver os mariñeiros cuando veñen de pescar. Polo mar abaixo vai o mar. Esta música faiseme coñecida, ¿eh? Bueno, moi coñecida non é, porque fai pouco que a publicou precisamente. Son as Tan Xogueiras con Rozalén. Exactamente, que están cantando, por eso digo. A Virxe de Porto Velho. A verdade é que sirvenos para recibir a Toño Monteiro, un grande escultor galego, es... de Lobios concretamente. Sí. Con quen temos o privilexio de falar hoxe. Agradecerlle moitísimo a súa participación de hoxe. Saudámolo, non? Pois moi boas tardes, Toño. Boa tarde, compañeros. Moitísimas gracias por atendernos, Toño. A ver, deixo xa Xulio, porque Xulio tuvo aí contigo e tuvo aí. Vale. Eu tiña que estar, pero estaba convaleciente e antes non puiden estar aí, senón estábamos aí. Como dixo Manuel aí, momento. Tuve aquí conmigo aquí no homenaxe de Xosé Alamela. Sí. Pois precisamente de iso queremos falar. Primeiro, en primeiro lugar, felicitarte e darche as grazas por a túa participación e colaboración. E como non, esa escultura especial, porque non é unha placa usual e corrente, non? Posto que ten un privilexio especial. Ten o nome do noso Xosé, mas despois fixeches un traballo extraordinario, posto que fuche capaz de grafiar a Virxe do Xurés, a capela do Xurés. Ten por detrás un fai de espello, unha cousa, sí, extraordinaria, non? Si, sí, as letras están cun fondo en latón e a capela está cun fondo en inox brillo, para que destaque o que o a silueta da capela, que é unha das que máis lle gustaba e que o noso compañeiro, sí, Xosé Alamela. Sí, que cando lle dá a luz, brilla precisamente, sí, sabes, a silueta da capela. Claro. O amanecer, o cando sale o sol, xa lle dá os primeiros rayos de luz que recibe a casa, xa lle dá a placa, ten ese destello especial, sí. Sí, señor. Pois noraboa, felicitacións por o traballo. Por certo, sí, sí, na inauguración e na posta en valor daquello estivo o fillo de Xosé, sí, tamén o propio irmán Manuel, e a señora alcaldesa que inaugurando Mari Carmen, sí, Mari Carmen. O sea que políticamente, familiarmente, e ademais con todos os amigos que máis perto, e veciños, moitos veciños. Era moi coñecido, moi querido aquí na zona, un gran escritor, unha gran persoa, sí, que non lle decía a nadie que non, que era sempre unha persoa que lle buscaba solucións a casi todo, o sea, casi o imposible, pero era unha persoa moi afable, moi querida aquí nesta zona de Lobios, claro que sí, Xosé Alamela, sí, claro, sí, sí, que sí. E coñecía moitísimo todo o parque, non? Porque claro, precisamente me parece que antes de ser alcalde xa fixera unha asociación el con xente nova, estivera participando co director xeral do parque, que daquela era, me parece que o Reza, Xosé, non? Reza. Xosé Benito, sí, Reza. Sí, pois, Xosé Benito Reza, sí. Que, bueno, pateaban todo o parque. Pateaban a serra toda, sí, desde o Castro Leboreiro hasta hasta as gralleiras da de Baltaro, o Polisión, todo perpateado coñecido, claro. Coñecíano todo, por eso é es un dos libros que escribiu precisamente está relacionado co parque, con concretamente, con Xulesto. E entón el coñecía todo eso, non? Por certo, unha das cousas que tamén fixo valer, ou polo menos puxo en valor, foi a Casa da Escusalla, non? Ah, sí. Sí, a Casa da Escusalla e o seu misterio, e as súas lendas, e os seus duendes. Sí, sí. Sí, señor. Sí, bueno. Sí, señor. Que por... O home da Marreca, sí. É que, por certo, ao ser de tantos propietarios é difícil de poder buscarlle unha utilización pública, non? Porque si claro, porque ao parecer aínda parte da parte portuguesa, porque pertenecía aos Araúxo, non saben aínda quen vai a pertenecer a Casa da Escusalla, entonces ao final pois non hai forma de poñela en valor ni nada, porque non pasa, digamos, a non pode ser non se pode mercar o Consello, o Asunto ou alguén para que se poda poner en valor, que é unha casa moi bonita, que ten unha pedra moi preciosa e tal, pero bueno. Sí, podía ser restaurar ao mellor algunha parte e tal, pero o que pasa é que eso, ou non ter propietarios definidos, pois lógicamente é difícil tamén de facerse con ela, de mercala, por exemplo, non? Exactamente, de poñela en propiedad para poder recuperala, porque posta recuperala e depois aparecen por aí outros herdeiros, e que faz? Sí. Tiras con todo, igual non queren recuperala, claro, é unha historia fastidiada, pero é unha pena que este esa casa aí abandonada co bonita que é. Bueno, eu lembrando cousas de Xosé, pero o que queríamos tamén era poñer en valor o feito de que ti fiche capaz de transmitir, polo menos con esa placa que se colocou na súa casa natal, pois extraordinaria. Ademais, todos felicitaron o teu traballo. Eu, falando do teu traballo, eso, quería que nos explicaras algo da túa creatividade escultórica. Pois referente a Xelamela, bueno, pois decidimos colocar esa placa onde o nomea para dar ese nacemento, máis algún libro que escribiu sobre a Virxe de Xores e a Xores e tal. E despois outras obras por aquí, pois ando agora aquí facendo unha maqueta para facer un guerreiro galaico ali no Alto Urbieiro, ali antes de Bande. Un guerreiro que representa eses antigos guerreiros que os guerreiros galaicos, como hai por a parte de Portuguesa, un botique por aí, que eles están de pedra, pero eu vou facer, pois, en aceiro tamén, que a mí gustame, pois, jogar co aceiro corte, e entonces, pois, vai ser un guerreiro, pois, de unhos 6 metros de altura, e vai feita de forma cubista, todo feito con cubos. Feito con cubos, é unha forma humana, con un escudo, con un cuchillo, con un torque e un brazalete, un guerreiro galaico. Carai, bueno, falando... Mandarei unha invitación por se queres vir a inauguración ou mandamos unhas fotos para que vexades como queda. Claro. Pues, falando deste traballo que ti implicaste precisamente na zona, por certo, acórdome, polo menos falarame Xosé e algún máis do teu traballo que se implica precisamente na zona, moitísimo, e ti, non sei, participaste nese traballo que tiña algo que ver como homenaxe a aquelas persoas que perderon a vida ali no... Sí, homenaxe aos bombeiros que morreron no Coller, no Canadier. No Canadier, exacto. Ese de homenaxe que é un avión tamén tipo Canadier, que se está feito un acero corte, está soltando unha cortina de auga simulando como se fuera unha descarga de un incendio que está feito en aceiro. E aparte, pois, leva as súas personaxes que como digamos como unha arcena dunha forma de apagar o lume. Que vai un axente forestal, está un grupo de bombeo con unhas mangueiras e outro axente con un batelume. Bueno, e todo nunha arcena para representar ese homenaxear, digamos, a esa xente que está todos os días dando a vida en algúns casos por nós, por unos delincuentes que o único que fan é plantar lume e non queren ver a naturaleza bonita. Non sei que mentalidade ter esa xente, pero plantarlle lume a súa nai porque que a terra é a tua nai, a nai, claro, dache claro. Agua, dache de comer, dache aire para respirar. Vou a plantar lume a tua nai. Que a xente non sei como ten esa mentalidade. Sí, desde logo, a mentalidade ben corta. Ese sí. Traballo que comentaste con respecto ao, bueno, a esa escena extraordinaria que homenaxea a eses grandes esforzados traballadores, que por certo non sei se están ben pagados ou non, pero a verdade é que sí, é importante telo presente, e ti participaste nese traballo. Foi tamén ou polo menos a Prafoga foi o que axudou, sí, a que eso se puxera, non? Sí, digamos que foi a promotora de que se fixera esa homenaxe, sí, a Prafoga, sí. Uh-huh. Bueno, agora non sei se che pedirán os demais, pero os folleteiros seguro que che pedirá, seguro que sí. Que dirán. Pois andamos aquí todos de vindima, andamos aquí coas uvas a voltas porque hai sí, época, claro, de recoller. Pa final de mes pois xa empezaramos tamén co San Miguel coa a recoller o millo. Teremos unha festa o 24 deste mes, que é unha festa da Respiga, a primeira festa que facemos aquí en Lobios dos Folleteiros. Ajá. E claro, farelle unha especie de trofeo, porque vamos a ter varios concursos, sí, sí, que a ver cando Respiga, cando Respiga máis sí, rápido. Sí, sí. E ese respigador ou esa respigadora, pois, levará... Estou aí facendo un pequeno trofeo de unha mouse dibujando unha espiga. Creatividade ao 100%, non? Sí, sí, o sea, aí traballando. Eu preguntaba eso porque, claro, eso hai pouco que se restaurou, que é decir, os folleteiros foron de toda a vida, pero que en realidad non participou. Fai, pois, tres ou cuatro anos que levamos creado ese grupo de folleteiros e folleteiras de aquí, desta parte de por aquí. Uh-huh. E, bueno, é unha creatividade toda feita con millos, as caretas feitas todo con millos de colores, os traxes uh-huh. feitos con follatos, sí. Con cinturón de casulos, tirantes, corbatas, gorros, todo feito con millos. Uh-huh. Todo que é millos, sí. Extraordinario. Nada que xires está vivo, Hombre, aí... Hombre, sempre estuvo... E agora máis? Por moitos anos, o sea, nos queremos deixar un legado pa todas as vindeiras xeracións que veñan detrás nosa, que vexan que aquí existiu xente, que aquí existiu uh-huh. alguén que se preocupou pa que lle quedase algo vivo, algo con carácter de humano, pa que cualquera civilización poda vivir aquí tranquilamente. Sí, sí. Lógico que a creatividade non ten nada que ver, o sea, non está reñida, como dicir, rifándose coa natureza, e ti pregas parte da natureza para que todo eso se vexe. Por certo, tamén algunhas das túas esculturas están no monte, non? Sí. Os lobos, gustame. Eu tiño un grupo de bicicletas ando en Batí, vai grupo, espero un deles. Que o que máis algo coi le, pois, chámame o Lobito. O Lobito, primero era porque era de Lobios, pero despois era porque chegamos a calquer sitio, non hai salida, non hai, é un silveiro, un toxeiro, sí. Xa está. Lobito, mírase, hai por aí unha saída. E alá vai o Lobito a ver se hai unha salida por ali. Entonces, chámame o Lobito. A parte deso, sempre me gustou, pois, representar os lobos. Bueno, porque eu considero-me, pois, outro máis com eles. Bueno, sí, sí. Liberdade, non? Exactamente. Falas sí. da liberdade, en realidad. Que bueno, cousa máis bonita é a liberdade, eh? Pero é que, ademais, tú represéntalo como alguén que participa dentro da natureza, non un animal carroñeiro que fai daño. No, que va. O lobo sempre foi un animal de unha nobleza grande. O que pasa é que últimamente estánse asilvestrando algúns dos lobos, entonces, e digamos que lle perde un pouco de respeto ao ser humano, pero uh-huh. os lobos auténticos, os lobos de os lupus, ese es, o sea, teñen un gran respeto e unha gran, digamos que representación é a limpeza da naturaleza, comen animales enfermos, animales bellos, nunca se meteron co homen, ni moito menos, o sea que non hai que ter medo ao lobo. É que o Val do Limia sempre foi un val que acollía non sei, animais naturais de 100%, pero tampouco se metía co gando, non? Pero que últimamente, precisamente, eu falo che desto porque resulta que fixemos ya algunhas entrevistas aí a unha asociación que hai a la nos Ancares, non? Sí, Desenvea, por exemplo, falaban nos da asociación Carqueixa, non? Que teñen, sí. Son varios socios dunha grande cooperativa que 25... Cada veciño, cada dos, se ten oito vacas, pon as oito vacas. Se ten 12, pon as 12. E entón o lobo, pois, tenlle feito bastante daño a e aparte de facerlle bastante daño, resulta que a administración non considera... Non fai os medios para que por certo, recoñece que o lobo lle fixo daño, pero... Digamos que a xente de Galicia, ahora, a Consellería, digamos que de Medio Ambiente, digamos que abriu un poquinho máis a mão para ter un pouco máis controlado o lobo. Pero xa te digo, non é o lobo que hai por Icultores, o lobo que hai por as serras, ou a mellor de outros sitios de España ou de Europa. É o lobo que ataca as ovellas e as vacas e os beceros, é un asilvestrao. Exactamente. É un can lobo, porque... Un can lobo, exactamente. Tenlle medo a respeto, home, sabe que se vai un día a comer unha vaca ou un becerro ou unha ovella, que por outro día van a dar caza, entonces claro. Non se vai a meter coes oraos, os cánidos eses que non saben xa nin que raza é, pois eses atacan o primeiro que vexan. No. Teñen fame e comen, e xa está. E aparte deso, pues, fan daño porque ella máis sinxelo atacar un becerro que atacar un xabarín. Home, claro, e le van o fácil. Claro, claro. Non son lobos con que... Coa antiga raza que existía ou que existe en algunhas zonas, é un asilvestrao. Bueno, a verdad que nos bueno, eu mentaba eso. Eu pasaba má tarde falando con el destas cousas. É que eu mentaba isto polo feito de que as súas esculturas están repartidas e espalladas aí por a Baixa Limia, non? Non é solamente non era solamente esa placa que colocou, sino tamén hai nas por Portugal, hai nas por Orense, por Asturias, por Pontevedra, por Coruña, bueno, anda por aí, algunhas andan espalladas por aí, hai moito tipo de obra. Eu traballo diferentes tipos de metales, entonces estuve traballando coa materia, que eu considero que son eses 15 días que podemos estar sin comer antes de morrer, non? Por iso traballaba pois ca pedra, co ferro, co cristal, coa arcilla, coa madeira, co que fora. Elixes. Me conto de que temos ainda unha necesidade maior que é auga, entonces, porque só podemos estar unos 3 días sin beber, se non podemos por deshidratación. Claro. Entonces, estuve preparando pois algunhas pingas de agua ali de 14 metros, un polas con bolas que representaba o planeta azul con 5.000 botellas de Solán de Cabras e de Rioa. Estuve facendo trofeos do Ouro Azul, que eu chamo ya o Ouro Azul. Ainda como sigo ainda pensando na necesidade humana, pois dime conta de que 3 semanas sin comer, 3 días sin beber, pero igual só podemos estar 3 minutos sin respirar. Entonces, pois estou agora traballando nunha nova obra que se vai chamar O Aire. No meu Facebook aparecen unhas bolas que parecen pompas de xabón. Sí. Poño estou no aire. Entonces, vou intentar representar o aire, porque a comida está ben, a bebida tamén, pero se non podemos respirar a cousa fastidia, vamos a ver que sale de aí. Eu xa vos teño informados, pero Toño, ti faz que disfrutemos non somente as túas culturas, sino que ademais indícanos cando faz partícipe a toda a xente aí no Facebook, pois as túas parrafadas, ou polo menos escribes con respecto a ese teu traballo, pois tamén dices, home, tamén sería bon a chegarse a Muíños, ao Mirador de Xordos, por exemplo, e ali xantar o carón disfrutando desa de túa creatividade, non? A paisaxe da aquela placa que está cortada, que que representa toda a Serra do Xurés e os povos que rodean, e os ríos, e o embalse de Salas, e das Conchas, claro que sí. E despois a recuperación do Foxo do Lobo, por exemplo, das Covateiras, que dís, podedes degustar un bo xantar ali no restaurante Orellas, non? Tamén el Imbande, sí, señor, claro que sí. É dicir que... É unha das tus mías debilidades é o comer. Claro, exactamente. Que era humán. A creatividade, pero acompañada dun bo xantar. Exactamente. Un viño, un bo xantar, unha boa carne rixada, unhas troitas ou algo así... Algo axeitado. Hasta empanada de forquilla se fai falta, non? Tamén. Tamén unha empanada de forquilla de entrimo, do que os faga falta. Escoito unha cousa, que por certo que disfrutamos dese día na homenaxe a Xosé Lamela, xa que falamos de xantar, o domingo preparounos un xantar de degustación extraordinario, É un gran cociñeiro, un chef. Un gran chef, sí, señor. Domingos, o balneario. Ademais, é moi creativo. É unha persona que, se si eu fago escultura, sou dele, a restauración, o estar sempre buscando novas formas de poder presentar os platos ou os pinchos. Mezcla de ali, inda que sea castañas con melocotón, un mexillos con cereixas, ou fresas. Sí. El prepara e... O caray é que está bo. Sí, está bo. Foi. Hai xente que se atreve, ou se mete, ou proba, ou... Pero il non. Il cando fai algo hecho a probar, é que está bo. Exactamente. Se non... Sigues traballando, entonces esculpindo, por así decirlo, e ao mesmo tempo empregando a natureza para poder expoñelo, non? Porque, por exemplo, o lobiño ese que puxeches ali arriba, está nunha pedra especial, non? De Mauro Salas, este é na tapia do Foxo do Lobo. Sí. Intenten que o lobo parecera que estuvera xa voando, o sea, está enganchado solamente por unha pata da traseira, só está, literalmente está voando xa. A pedra aquela, escolliche a pedra precisa, non? Sí, é unha lousa grande que debe ter sobre 2 metros por 1 metro de ancho por unos 30 de espesor. A lousa non se move, o sea, é unha tapia dun muro, pero debe pesar, pois, 2000 kilos ou máis. Entonces a pedra non se move, e o lobo tampouco, porque... Está ferrado con unhas ferraxes específicas de tubo estructural e non cae, non vai a que. Pero o que queria lograr era esa silueta que, como se ve, que casi xa está, o sea, xa está no aire, xa está botándose a cabrita. Sí, sí, sí, sí. E postes outro nun muro, non? Ele, que se representa me parece que eu vino polo menos no... En novembro de 2020, me parece que foi cando publicaches. O Foxo do Lobo. Foxo, sí. No Foxo do Lobo de Guende, se hai unhos 6 lobos que están indicando o camiño por onde vai o caro Foxo, desde claro, Guende ao Foxo do Lobo, sí. Bueno, precioso todo. A verdad que disfrutamos contigo A pena que non poden tan estar tan pronto escoita, que tan pronto como teñas xa medianamente creativo ese traballo que dixeches con respecto ao aire, o guerreiro galaico yo asunto do aire o aire é máis complexo, é unha obra que vai ser máis complexa debido a que va a tardar, son bolas inoxidable, teñen que vir dun país de lonxe. Xa veñen cargadas con imán, porque eu vou intentar que as bolas leviten. Entonces, vale. Van sobre unha superficie de agua, por debaixo levará uns imás que son cóncavos, as bolas van en convexo, entre as dúas xeneira un eixe levitatorio, porque son dous imás positivos, positivo e positivo repélense, e por eso as bolas van se levantar por iba de agua, pero unha fixa é 2 metros e a seguinte creo que é de un 70 ou un 80 de raro, é un de diámetro. Son bolas grandes, de acero inoxidable, de brillo. Carai. Sí, sí. Bueno, pois que que te desexamos moitísima sorte e que terás moitísimo éxito, posto que nós pois se convertímonos en talismán para todas as persoas que, para todas as persoas. Bueno, éxito non fai falta ter moito éxito, é importante é seguir vivos, traballando, ter moitos amigos con quen disfrutar a vida, cada día que te levantes pois poder respirar de comer, botar unhas parafadas cos amigos. E ademais a creatividade xa che ven por la sola, non hai que forzarse moito. Atópase traballando. Hai que portarse máis por ser felices, sabes? Sí. Porque a felicidade non che cae do suelo, ou xa do feo como maná. Non, hai que buscarla. Atópase traballándolo, entón. Tamén, claro que sí. Muy ben. Pues... Toño, muitísimas gracias por atendernos, que xa sabes, como temos o teu contacto, te incomodaremos ten máis dunha ocasión para poder para saber do guerreiro e para saber do aire. De incomodar nada. Vos aquí estou a vos disposición, gracias a vos tamén por difundir esta terra máxica, este bosque máxico, como chamo aquí da Baixa Línea. A vosa disposición está aquí Toño Monteiro, porque faga falta. Pois moitísimas grazas. Hasta outro momento, Toño. Pois unha aperta. Felicidades. Pano de todas as cores. Ay, la, la, la. Teño un pano na ucha. Pano de todas as cores. Ay, la, la, la. Bueno, Xulio, que che parece que as tanxugueiras nos podemos ir? Sí, hombre, que tivemos unha parrafada hoxe que daba gusto, ¿eh? Eso foi, bueno, o sea, inicio da tempada de 2023-24. Queridos ointes, que o vindeiro xoves voltamos outra vez con máis ganas e con moitísimas novidades e con moitísimo, xa vedes, esta peza de música e novidades. Sí. Ainda temos máis. Ata o vindeiro xoves, queridos ointes. Como digo sempre, que a noite sexa feliz para todos vos, que sigades facendo esa maravilla da vida, que sigades pois con esa vida, sí, que é a que nos vai axudando para adiante. E a ser felices, e o digo xoves que ven, alá nas vías de son, temos a Fernando, e aquí o meu carón Xulio Couchil. Y esto, amigas, amigos, esto es Galegos Novais, de Radio San Boi. Así que, de coxoves que ven, unha aperta moi forte e que seades felices.